mei staan ze op het Bevrijdingsfestival in Wageningen, als we dan toch al even de lente inkijken. Darlin en Show You the Right Way. Het is nu 10 februari en het is 7:55. Reporter Radio. Er zijn nieuwe ontwikkelingen rond de belasting op importauto's, de BPM. Aan dat dossier besteden we in januari al aandacht. Zou fraude worden gepleegd met de waarde van die auto's, waardoor de belasting lager uitvalt? Bovendien worden er over de BPM duizenden rechtszaken per jaar gevoerd. Staatssecretaris Menno Snel van Financiën denkt nu een oplossing gevonden te hebben. De Rijksdienst voor het Wegverkeer, RDW, gaat de import van auto's controleren. Maar de branche denkt dat er daardoor juist meer discussies zullen ontstaan. Benjamin de Bruin zet de feiten en de ontwikkelingen opnieuw op een rijtje. Als je de wet BPM nou zou moeten vergelijken met een auto, met wat voor auto zou je hem dan vergelijken en wat voor gebreken zou die auto hebben? Ik voel me aan te denken aan een Citroën, maar waarom weet ik niet. Zo'n oude dan? Met... Ja, zo'n oude, ja. Ja, zo'n oude. Gewoon een BX of zoiets. De motor loopt hem niet meer zo goed. Nee. Steeds meer tweedehands auto's komen uit het buitenland. Waarom we die auto's willen hebben? Simpel gezegd omdat het aanbod beter is en ze goedkoper zijn. Het importeren van auto's is een bloeiende markt geworden. In een paar jaar tijd is het aantal importauto's ruim verdubbeld. Als je een auto importeert, moet je belasting betalen. De zogenaamde BPM. Belasting personenauto's en motorrijwielen. Maar de wet waarin staat beschreven hoeveel belasting je moet betalen, hangt van losse onderdelen aan elkaar. Die wet blijkt een oude diesel uit 1992, waarvan de APK is verlopen en de motor niet lekker loopt. Die oude diesel leidt tot discussie. Want niemand lijkt te weten hoeveel belasting rechtvaardig is. De Belastingdienst en de importeur staan lijnrecht tegenover elkaar. In 2018 werd ruim 3000 keer de gang naar de rechter gemaakt. Een belangrijk onderwerp van discussie is het taxatierapport. Hoe meer een auto waard is, hoe meer BPM je betaalt. En dus moeten importeurs de waarde van hun auto's bepalen. Dat kan op verschillende manieren. Bij auto's zonder schade doen zich weinig problemen voor. Maar heeft een auto schade, dan ligt dat anders. In dat geval wordt gekeken hoe ernstig de schade is en hoeveel de auto nog waard is met die schade. Er wordt dan een taxatierapport opgesteld door een erkend taxateur. Ik stap in bij Ruud Jansen. Hij is zo'n taxateur. Ruud laat me van A tot Z zien hoe hij een taxatie uitvoert. Als eerste begin ik altijd eerst eventjes even met een lakdectimeter. Ga ik even kijken hoe het of de verschillen zitten in de lak. Het is zijn belangrijkste taak om te kijken naar wat nog normaal is en wat onder schade valt. Immers, schade betekent waardevermindering en dus minder BPM. Al snel wordt duidelijk dat er over van alles en nog wat discussie kan ontstaan. Wat mij net al, zeg maar in die korte ronde wat we deden, wat me net al opviel, is dat deze allemaal krassen op de achterlicht heeft. En is dit nu een gebruikspoor of is het echt schade? Ik zou geen achterlicht willen hebben met krassen erop. Dus dat is schade? Dat is schade. Ik vind als een auto echt achterstallig onderhoud heeft, bijvoorbeeld echt die al 20.000 kilometer over een beurt is, vind ik gewoon vind ik schade. Maar je zegt al vindt. Dus dat geeft al aan dat er eigenlijk altijd discussie over kan zijn. Dat klopt. Ja, heb je helemaal gelijk in. Dat is ook zo. Als de Belastingdienst het vermoeden heeft dat een belastingaangifte niet klopt, gaan ze controleren. De Belastingdienst kan vervolgens een naheffing opleggen, omdat ze denken dat de waarde van de auto in werkelijkheid hoger is dan in het taxatierapport staat. En dan begint het gedoe. Die ene kras is toch een gebruikspoor. Niet alle schade mag in mindering worden gebracht. Is achterstallig onderhoud nou wel of geen schade? Ook voor Ruud Jansen is niet alles duidelijk. Want de Belastingdienst controleert hem maar zelden. Ik vind de controles momenteel heel erg weinig. Echt veel te weinig in mijn ogen. Ik vind dat iedereen gewoon gecontroleerd moet worden. Hè? En dan is voor je eigen gevoel als taxateur weet je ook van... doe je het goed of doe je het niet goed. Hè? Ik zou zeker wel vaker of om tafel willen zitten om te horen van... om daar een open discussie over te voeren, heel graag. Ja. Maar de discussies gaan verder dan de interpretatie van schade. Er zou bewust gefraudeerd worden met schade aan auto's uit het buitenland. Een vraag die we heel vaak krijgen is... mijn auto heeft diefstalschade. Het hele interieur is eruit gestolen. Je koopt een tweedehands auto uit Duitsland, zonder schade. Daarna zorg je ervoor dat de auto met schade bij de taxateur komt. Bijvoorbeeld door er een andere deur in te zetten met een andere kleur, of het navigatiesysteem eruit te halen. En dan is een auto minder waard. En is dus ook de BPM lager. De eerste vraag die we dan stellen van, kunt u op een manier aantonen dat die auto echt diefstalschade heeft? Als daar zeg maar, het antwoord nee op is, dan ga ik hem niet taxeren. Maar ik weet zeker dat hij ergens anders wel slaagt. Dit is een duidelijk geval van belastingontduiking. En hoewel Ruud Jansen deze klanten laat schieten, worden ze wel geholpen door andere taxateurs. Het is een doorn in het oog van de verantwoordelijke staatssecretaris, Menno Snel van Financiën. Hij kondigt daarom maatregelen aan. We kopen steeds vaker een auto in het buitenland. En daarbij wordt nog wel eens geknoeid met de waarde van die auto. Ja, waardoor de schatkist elk jaar miljoenen aan belastinginkomsten misloopt. Het kabinet wil het de sjoemelaars nu een stuk moeilijker maken. Sjoemelen zoals het nu gebeurt wordt een stuk ingewikkelder. Ja, dat gaat per saldo leiden tot meer belastingopbrengst. Je hoorde staatssecretaris Menno Snel en een aankondiging in RTL Nieuws. De oplossing voor alles is de RDW, de Rijksdienst voor het Wegverkeer. Je kent ze misschien van de APK-keuringen en ze gaan nu ook de taxatierapporten controleren. Hoe ze dat gaan doen, vroeg ik aan Paul Dietz van de RDW. Hoe toon je dan aan dat een deur niet echt de schade is, maar er later in is gezet? Nou ja, dat wordt een uitdaging. Maar vergelijkbare dingen hebben we in het verleden meegemaakt met speciale keuringsuitlaten. En daar hebben we ook al, denk ik, oplossingen voor. En denkt u dat er dan minder discussies plaats zullen vinden? Want mijn zinziens krijg je dan ook discussies, zoals die er nu ook al zijn, maar dan alleen op een eerder moment in het proces. Nou, onze ervaring is met de branches, als je van tevoren goed overlegt met elkaar, duidelijke spelregels afspreekt, dat je die discussie eigenlijk helemaal naar voren trekt en meer op procesniveau het met elkaar erover hebt. En dat je dan op voertuigniveau eigenlijk die discussie veel minder hebt. Nou heeft de staatssecretaris in zijn Kamerbrieven het steeds over het valideren van het taxatierapport. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Klopt dit rapport met die auto die daar staat? Dus kloppen alle waardebeperkende zaken met wat je daar ziet? Twee, heeft de taxateur zich aan die spelregels gehouden die je vooraf hebt besproken? En het derde punt zou mogelijk kunnen zijn, heb je aan die schades de juiste afwaardering toegekend? Importeurs en taxateurs reageren verbaasd op de aankondiging van de staatssecretaris. Zij twijfelen of de RDW in staat is een einde te maken aan discussies over taxatierapporten. En hoe de RDW fraude aan gaat tonen, dat weet de RDW zelf ook nog niet. Daar is een zogenaamde uitvoeringstoets voor nodig. De staatssecretaris belooft binnenkort met branchepartijen om tafel te gaan. Maar dat is niet gedaan in aanloop naar deze maatregel. En dus blijven de vraagtekens voorlopig boven de hoofden van taxateurs en importeurs hangen. Ja, ik praat erover door met Tom Vriesema. Hij is juridisch adviseur van Euro Auto Logic. Goedenavond. Hey, goedenavond. Hij werkt voor een van de grootste importeurs van gebruikte auto's. Ja, de staatssecretaris wil twee dingen bereiken met die maatregel. Fraude aanpakken en het aantal juridische geschillen beperken. Laten we eens even beginnen met het eerste, het aanpakken van fraude. Mm-hmm. Wat voor rol kan de RDW daarin spelen, die Rijksdienst voor het Wegverkeer? Ik denk dat de RDW daarin eigenlijk geen hele grote rol kan spelen. Een van de eerste dingen die we onszelf ook moeten afvragen, ja, wanneer is er sprake van fraude? Zoals Ruud Jansen net ook al demonstreerde, ja, de bekraste achterlicht. Is dat nou schade of geen schade? Is dat dan fraude, al dan niet? Daarbij is ook de omvang van fraude is gewoon niet duidelijk. Dus alvorens we hierover kunnen verder praten, denk ik dat we eerst duidelijk moeten krijgen wat fraude is en wat de omvang daarvan is. Voorbeeldje, een perfecte, prima gebruikte auto in Duitsland. Even voorzien van een andere deur, een andere kleur. En dan naar de keuring sturen en zeggen, ja, er zit wel een andere deur in. Dan is die ineens toch een stuk minder waard. En als die eenmaal over de grens is, zet je de oorspronkelijke deur er weer in. En is die auto weer piekfijn. Is dat fraude? Daarvan kun je, wat mij betreft, zeggen dat er sprake is van fraude. Ja. En een taxateur heeft daarin ook een zekere rol. Ruud Jansen legde dat net ook uit. Als hij twijfels heeft over zo'n auto, moet hij als taxateur zijn durven zeggen, ik ga mijn handen hier niet aan branden. Nee. Maar hij zegt ook, er zijn altijd wel weer wat duisterder taxateurs te vinden die dat dan wel willen doen. Ja, dat klopt. En kunt u zich voorstellen dat de RDW daar dan wel een rol heeft? Dat als je altijd overleg hebt tussen de taxateur en de RDW, afspraken maakt over wat is nou redelijk in dit verband, vooraf, dat je die fraude er eventueel uithaalt. Ja, dan heb je inderdaad een heel klein stukje van de fraude. Maar het aantal voertuigen wat met een paarse linkervoordeur en een roze achterklep aangeboden wordt, ja, dat is heel beperkt. En we hebben het hier over een heel klein stukje van de veronderstelde fraude. Ja, meestal gaat het over grijs gebied. Ja, zeker. Ja. En dan kom je toch uit bij de vraag, ja, is iets nou schade? Is iets meer dan een normaal gebruikspoor? Leidt iets tot een waardevermindering? Als we het hebben over een exclusieve Ferrari bijvoorbeeld, en daar is geen onderhoudshistorie van bekend, ja, dan is het strikt geen schade. Maar ja, bij zo'n dure auto is een onbekende historie van essentieel belang en van invloed op de waarde. En daar moet rekening mee gehouden worden. Dan wordt die minder waard, omdat niet van punt tot punt bekend is hoe ermee om is gegaan. Ja, ja. Zeker bij een dergelijke exclusieve auto is dat van grote invloed. Ja. Daarnaast is dus het doel om het aantal juridische procedures te beperken. Hè? Dus om te zorgen dat minder mensen, minder importeurs naar de rechter stappen, omdat ze vinden dat de aanslag van de belasting te hoog is. Zou de RDW daar een rol in kunnen hebben? Met het plan dat Snel nu voor ogen heeft, zullen er alleen maar meer procedures gaan volgen. Meer? Meer procedures, zeer zeker. De RDW zal aangiftes, taxatierapportages gaan valideren. Nou, wat precies valideren is nog maar de vraag. Maar het kan ertoe leiden dat de RDW zal zeggen, nou, die Ferrari met die onbekende onderhoudshistorie, ja, dat vinden wij niet goed. U moet een aangifte indienen zoals wij van mening zijn. Ja. Nou, een importeur zal het daar niet bij laten zitten. En die zal dan bezwaar in gaan dienen tegen zijn eigen aangifte. Dus zo'n besluit van de Rijksdienst voor het Wegverkeer, die RDW, is een formele besluit van de overheid waartegen je ook weer beroep in kunt stellen, bezwaar en beroep in kunt stellen. Nou, het is nog even de vraag hoe dit precies in gericht gaat worden. Komt er überhaupt een besluit te liggen waar je bij de bestuursrechten tegen in beroep kunt gaan? Maar de kans dat er een tweede procedure op voor één voertuig zal gaan worden gevolgd, die is heel groot. Ja, we hebben dat voorgelegd overigens ook aan Paul Dietz van de RDW. Als de RDW een besluit neemt, dan valt onder bestuursrecht. En daar kun je gewoon bezwaar en beroep op aantekenen. En vervolgens gaat dezelfde importeur naar de Belastingdienst om aangifte te doen. En dan volgt er een nieuw bezwaar tegen de belastingaangifte die is gedaan. Ik meende toch te lezen dat staatssecretaris hiermee minder processen wilt. Maar volgens mij is er dan twee keer in het proces een zaak aan te spannen. Ja, dat zou kunnen. U overvraagt mij wel een beetje natuurlijk op alle belastingdienstzaken. Dat is vooral iets van de Belastingdienst. En waar je dan wel of niet bezwaar tegen gaat aantekenen, daar durf ik me even niet aan te wagen nu. Tom Vriesema, kan de RDW dit aan? Qua mankracht zullen ze het zonder meer niet aan gaan kunnen. We zien op dit moment al dat de RDW het zeker op bepaalde momenten gewoon heel zwaar heeft met de simpele identificatiekeuringen. Dus als ze nog een volledige extra taak erbij zullen moeten gaan uitvoeren, zullen ze het qua mankracht in ieder geval niet aankunnen. Nee. Ja. Heel kort nog. Het probleem is natuurlijk met die BPM. Dat is een uitzonderlijke belasting die Nederland oplegt aan importauto's. Die hebben ze dus in Duitsland bijvoorbeeld niet. Dus je krijgt altijd discussies bij de import over de waarde, omdat dan die belasting moet worden vastgesteld. Kun je hem niet gewoon afschaffen? Dat zou natuurlijk allemaal de beste oplossing zijn voor iedereen. Ja? Maar het probleem is, je kunt de BPM niet van de een op de andere dag afschaffen. Dat zal geleidelijk aan moeten gebeuren. En dat is ook wat er natuurlijk al jaren voorgesteld wordt. Laat de BPM geleidelijk aan afbouwen. Het blijkt echter dat hij dit jaar weer gestegen is. En met de veranderende WLTP-methode zal het alleen maar, althans naar verwachting, verder gaan stijgen. We blijven het volgen. Hartelijk dank dat u aan de lijn kwam. Jurist van EuroAutoLogic, Tom Vriesema. Ja, graag gedaan. Fijne avond. Dagblad van het Noorden. Leeuwarder Courant. Omroep Gelderland. De krant van West-Vlaanderen. Vers Beton. Tubantia. En De Limburger. Reporters NL. Onderzoeksjournalistiek uit heel Nederland. Ja, in Reporters NL de Limburgse asperge. Wanneer het lente wordt, dan steekt die asperge elk jaar weer de kop op. Met het stijgen van de temperatuur gaat het bij menig fijnproever een beetje kriebelen. Want nog heel even en dan barst het aspergeseizoen in volle hevigheid los. In het aspergeseizoen koop ik hier geen asperges, dan koop ik ze bij de groenteboer. En dan zijn het Limburgse asperges. Ja, asperges. Toch wel een beetje de trots van Limburg. Maar goedkoop zijn ze niet. De prijzen liggen op dit moment nog erg hoog, zo'n 7 euro per pond. En daarom worden de asperges ook wel het witte goud genoemd. Ondanks de prijs is het toch misschien wel onze meest favoriete seizoensgroente. Daar staat eigenlijk Limburg om bekend, hè? En dat is de reden dat het Limburgs trots goed op de kaart moet worden gezet. Het is wel fijn dat je echt weet waar het vandaan komt. Dat je echt van de streek zelf, van de mensen echt van Limburg zijn, dat ze weten dat ze echt asperges van Limburg kregen. Limburgs trots dus. Als je in de supermarkt asperges koopt, dan is de kans groot dat het een Limburgs ras is. Het zaadveredelingsbedrijf Limgroep is, als het om aspergezaadjes gaat, dan ook de grootste speler op de wereldmarkt. Klinkt allemaal erg goed, maar achter de schermen wordt bij die Limgroep een groot machtsspel gespeeld. Jan Hensels van de Limburger zocht samen met zijn collega Bram van der Heijden uit hoe die strijd om het witte goud eruit ziet. Jan Hensels, goedenavond. Ja, goedenavond. Ja, de Limgroep. Welke rol speelt dat bedrijf in de ambities van Limburg om zich op de kaart te zetten als grote agrarische provincie? Nou, het provinciebestuur van Limburg die heeft zijn kaarten gezet ook op het verder uitbouwen van de agrarische kenniseconomie. En het voorbeeld van de Limgroep, dat hebben ze eigenlijk een beetje als lichtend voorbeeld ook voor ogen. En dan zouden ze het liefst nog op iets grotere schaal nog van de grond willen krijgen daar, ja, in het gebied rondom Venlo. Dus dat bedrijf is heel belangrijk voor het imago van Limburg als agrarisch kennisgebied. Maar er speelt zich een machtsstrijd af. Kun je die schetsen? Waar gaat het om? Nou, wij kwamen op een gegeven moment, kregen we signalen dat er van alles aan de hand was bij dat aspergezaadbedrijf. En natuurlijk zijn er vaker binnen bedrijven wel, is er sprake van een machtsstrijd. Of geruchten dat er mogelijk een verkoop op handen is. Kijk, dat soort zaken is in zich nog misschien niet zo uitzonderlijk. Wij vonden het wel weer opvallend dat er allerlei prominente CDA-kopstukken uit Limburg zich ook er tegenaan bemoeiden. En dat was ook voor ons aanleiding om eens even te gaan kijken, een onderzoek erop te zetten. Wat is daar nou precies aan de hand? Ja. En wat ons toen wel opviel is dat de Limgroep is geen gewoon bedrijf. Het heeft een hele bijzondere ontstaanshistorie. Het is eigenlijk opgezet door aspergetelers zelf destijds. Die met onder andere met Willy Wortels, zal ik maar zeggen, van de Wageningen Universiteit. En ook met steun van het ministerie van Landbouw destijds een onderzoek naar nieuwe aspergerassen op heeft gezet. En op een gegeven moment, toen allerlei partijen, zoals ook het ministerie, zich gingen terugtrekken, toen is besloten daar een bedrijf van te maken. En ook het onderzoek naar die nieuwe aspergerassen voor te zetten. Ja. Maar toen werd wel afgesproken van, we moeten die structuur van het bedrijf zo optuigen dat het eigenlijk niet verkocht kan worden. Dat het in ieder geval ook in de toekomst behouden blijft van Limburg. Aha. Maar ook dat de revenue van het bedrijf, dat die ten goede komen aan de telers zelf. Ja. Maar er is toch wel wat veranderd dus in de afgelopen tijd. Er was een directeur en er is dan ook een toezichthoudende raad. Die directeur die is op een zijspoor gezet, die is weg. En iemand uit die toezichtsraad is zelf directeur geworden. En betekent dat nou ook dan dat het bedrijf wel degelijk verkocht gaat worden en de boeren en de telers geen geld meer krijgen? Nou, dat moeten we afwachten. Ik denk dat ik even nog eerst een tussenstap moet schetsen. Er is op een gegeven moment, toen de Limburgse LTO, zeg maar de Limburgse Land- en Tuinbouwbond en de Veiling Zon, die gingen zich ook met die machtsstrijd bemoeien. En dat leidde er toe dat bij het personeel onrust ontstond. Die dachten van wat zijn die partijen van plan? Hè? Zonder dat er keiharde bewijzen waren voor verkoopplannen. ontstond er wel onrust. Mensen gingen zich afvragen, ja, waarom willen die LTO-organisatie... en waarom wil die veiling de greep op dat bedrijf vergroten? Ja. Zouden ze misschien toch iets een verborgen agenda hebben? Nou ja, goed. Dat was in ieder geval aanleiding ervoor dat het personeel... aanklopte ook bij politici in de regio. En nou ja, goed, toen kwamen ook een aantal invloedrijke... CDA? Ja, in dit geval CDA-bestuurders in beeld. Waaronder onder andere ook oud-gedeputeerde Frisse. En, oud-gouverneur... commissaris van de Koningin, ja. De heer Frisse. Uh-huh. En de huidige gedeputeerde, de heer Ger Koopmans. Ja. En wat is hun rol geweest dan? Nou ja, ze hebben in ieder geval met een aantal mensen... die ook van binnen het bedrijf en ook van LTO en Zon... hebben ze nadrukkelijk gesproken. En er is ook op een gegeven moment een voorstel gedaan... ja. Er moet eigenlijk een procesbegeleider erbij komen... die gaat kijken dat die structuurwijziging bij het bedrijf... dat dat op een goede manier verloopt. En toen is die meneer Frisse, die voormalige commissaris... van de Koningin van Limburg, is erbij betrokken geraakt. Nou, en die heeft uiteindelijk ook een advies uitgebracht... wat dan in ieder geval garanties zou moeten bieden... Het bedrijf dat niet verkocht wordt. Dat een stuk bemoeilijkt wordt in ieder geval. Ja, want wat voor bedrijf, wat voor concern zou dit bedrijf wel degelijk willen kopen? Is daar concrete belangstelling voor? Nou ja, concrete belangstelling niet. Maar kunt u zich voorstellen dat grote zaadveredelingsbedrijven en multinationals op dat gebied, zo'n bedrijf... Ja, wat wereldmarktleider is op het gebied van aspergezaad, graag willen inlijven. Maar dat is dus eigenlijk door Frisse met name voorlopig even van de baan. Daar ziet het inderdaad wel naar uit. Juist. Dankjewel, Jan. Jan Hensels, ja, van de Limburger met het onderzoek samen met zijn collega Bram van der Heijden naar die machtsstrijd die zich daar bij Limgroep heeft afgespeeld. Een paar maanden geleden hebben we een uitzending gemaakt over vechthonden. Het gevaar van vechthonden en de moeite die slachtoffers hebben om zo'n vechthond dan van de straat te krijgen en de eigenaar aansprakelijk te stellen. Dadelijk discussie daarover bij Marianne van der Anker in de bus van Kwesties. Ondertussen een hele fijne avond. KRO-NCRV. NPO Radio 1. 4 uur per week werken en de rest van de tijd feesten, skiën en lekker doen waar je zin in hebt. Ik ging zoeken naar mensen die zo leefden en ik kon ze niet vinden. Of je gewoon gedragen als een miljonair, terwijl je dat helemaal niet bent. Dus toen ben ik gaan rondshoppen bij makelaars voor hele dure panden die ik nooit kon betalen. Luister in Radiodoc naar een cursus gelukkig zijn. Ik leende een chique tas van een vriendin en zo ging ik dan naar de allereerste afspraak toe met de makelaar. Zometeen om 9 uur in Radiodoc, de documentaire Een cursus gelukkig zijn. Gaat alle tijd van de wereld. Ik had al mijn doelen bereikt. Dan ga je vervelen. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Tijdelijke opslagruimte nodig? Dan kies je van Qbox. Qbox zet een opslagbox bij je voor de deur en haalt hem weer op als jij je spullen hebt ingeladen. Wij slaan de box veilig op en brengen hem weer terug waar en wanneer jij hem nodig hebt. Verrassend makkelijk en voordelig. Ga naar Qbox.nl en reserveer jouw Qbox. Dan staat die snel voor je deur. Qbox.nl. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook Ivan Fischer en zijn Budapest Festival Orkest... met Stravinsky's Le Sacre du Printemps op woensdag 13 februari. Bestel nu kaarten op Concertgebouw.nl. Goeie zaak, Toyota. Als je meer dan standaard wilt, is er nu de nieuwe RAV4. Ja, ja. En dan zou ik hem dus nu willen laten zien. Mooi, high-power hybrid. Maar ja, radio, hè? Kijk naar de nieuwe RAV4 op toyota.nl/zakelijk. En laat je verrassen door de lage bijtelling vanaf €238 netto per maand. Wedden dat je er helemaal weg van bent? Dat is de power van Toyota. Wat betekent de laagste prijs nou eigenlijk? Als dat niet eens op het hele assortiment geldt. En wat heb je überhaupt aan die laagste prijs? Als deze niet het hele jaar door gegarandeerd wordt. Kortom,